să-i vrei de oameni totdeauna, acum și curudași în vecii vecii tot. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, nădejde noastră, slavă ție! Se boteza pe tronată mântuirii Hristos, adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunii preacurate mai distante, ale Sfinților, Slăvitilor și Împărătatelor Apostoli, ale celor Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfântului Ioan Botezătura, care pune să vârșim, ale Sfinților Ierarh, Zlichiere Mărturisitorul și Ioan Maximovici, ale Sfântului Ioan Văzevitul, ale Sfinților și Drepților, Dumnezeieștilor, Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun de oameni viitor. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și părurească. Fraților creștini, după cum vedem, Biserica Drepslăvitoare lăsată de Mântuitorul Iisus Hristos în dreapta credință, așa cum Sfinții Apostoli au hotărât și Sfinții Părinți au legiuit, iată că își urmează cursul impecabil de a aduce slavoslovie lui Dumnezeu atunci când trebuie și așa cum Sfinții Părinți au lăsat. Vedem astăzi soborul Sfântului Ioan Botezătorul, acela care s-a învrednicit, cum spune, a pune mâna pe capul Mântuitorului nostru Iisus Hristos și a-L boteza, zicând acele cuvinte rămase pentru toată omenirea binecuvântată este împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Deci așa a spus Sfântul Ioan Botezătorul când l-a botezat pe Mântuitorul Iisus Hristos. Și Mântuitorul nu avea nevoie de botez, dar ca să plinească legea. Deci cu atât mai mult ne trebuie nouă acest mare dar de botez, pentru care fiecare nu poate să intre în împărăția cerurilor. Așa cum Sfântul Vasile cel Mare, am văzut că a spus acelui medic, la sfârșitul vieții sale, că dacă nu vei avea acest dar, nu vei putea intra în împărăția cerurilor. Deci iată, este ca un fel de început pentru fiecare om, pentru a se putea mântui. Deci, iată, fiecare trebuie să se bucure de acest mare dar de botezat. Adică, așa cum am văzut, când vine Nicodim la Mântuitorul și îl întreabă ce înseamnă, adică cum să mă nască a doua oară? Și a spus Mântuitorul, dacă nu se va naște cineva a doua oară din apă și din Duh, nu se va putea mântui. Asta înseamnă că prima naștere care a avut-o omul, prima zidire de la Dumnezeu, căzând, iată că Bunul Dumnezeu i-a adus a doua naștere omului. Și a doua naștere este din apă și din Duh, adică din apă care o vedem materială, pentru că omul este și material și duhovnicesc, adică sufletul nevăzut venind de la Dumnezeu. Deci, iată, botez, am putea spune, așa cum avem trup și suflet, din apă și din Duh, Duhul care este, așa cum spune Mântuitorul, cu Duh Sfânt, adică cu darul lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Botezătorul boteza în apa Iordanului pe acei saduchei și parisei și acum sau cum îi numește Sfântul Ioan pui de năpârcă. De ce îi numește în felul acesta? Pentru că ei, dacă veneau să se boteze, spunea că va scăpa de urgia și de pedeapsa lui Dumnezeu. Într-adevăr, așa este. Va scăpa fiecare om, așa cum și au scăpat cei care au crezut în Mântuitorul Iisus Hristos, în venirea Fiului Dumnezeu, în întruparea sa pe pământ, din pururea Fecioară Maria, pentru izbăvirea păcatelor oamenilor. Asta este dacă omul trăiește aceasta în viața sa. Și spuneam că își merge biserica pe drumul său impecabil în lumea aceasta de la început și până acum, adică de la începuturi, când biserica aducea slăvoslovie prin catacombe lui Dumnezeu, iată că acum din darul lui Dumnezeu se aduce slăvoslovie în biserica drept slăvitoare liberă. Deci fiecare poate să se roage, să se închine fără cineva să-l aresteze, fără cineva să-l prigonească. Dar oare este așa? Oare nu-l prigonește nimeni la ora actuală pe omul nostru, ori credincios ortodox? Îl prigonește foarte mult și foarte multe. Foarte mulți spunem că sunt acei dușmani ai mântuirii omului. Și cel mai mare dușman, cel mai puternic, cel mai rău, este care a fost și la început acel dușman pe care l-a urât pe Adam și Eva, a fost vrăjmașul Satana și acum a tot acel vrăjmaș stă în spatele tuturor relelor care le vedem noi pe fața Pământului. În spatele tuturor acelor care sunt îndemnați să facă rău. Și trist este că, iată, acesta prinde puterea asupra ortodoxilor, asupra creștinilor, nu mai vorbim de alte secte și alte credințe care la ora actuală funcționează pe fața Pământului. Deci spuneam că din îndemnul vrăjmașului și creștinii sunt îndemnați să facă rău la alți creștini. Adică, cum vedem noi ispite la fiecare pas, la fiecare moment, în fiecare zi și așa mai departe, vedem că suntem ispitiți și necăjiți de cine? De aproapele nostru. Că spune acolo o rugăciune și mă izlăvește, Doamne, de cei acei dușmani casnici ai mei, deci iată, acolo unde suntem noi, conlocuitori cu cei ai noștri, aceia poate să ne facă nouă rău. Și suntem chemați și suntem binecuvântați de Dumnezeu, pentru că nu este altceva decât binecuvântare pe Pământ, nu este noroc sau întâmplare, ci este binecuvântare, adică suntem binecuvântați de Dumnezeu și chemați ca să facem binele. Adică să alegem între bine și rău și să știm că acel rău face rău, ne duce în împărăția vrăjmașului, iar binele ne duce în împărăția cerurilor. Și acel bine nu se poate alege cui să-l faci. Că iată, acesta este creștin, acesta este păgân. Lui acesta îi fac bine că este creștin al meu, lui acela îi fac rău că este păgân. Nu este adevărat. Și o să vă aduc o pildă lăsată de Sfinții Părinți, în acest sens. Pentru că era o femeie arăboaică, deci nu era creștin, din Arabia, musulmană, am putea spune. Și aceea, mergând mereu prin cetate și văzând biserică credință, biserică ortodoxă, mereu parcă avea ceva evlavie la biserica ortodoxă și a mers de câteva ori acolo și văzând că, auzind că biserica este a Sfântului Irac Spiridon, iată că a început să prindă evlavie la Sfântul Irac Spiridon. Și în momentul când a născut copilul său, tot din voia lui Dumnezeu, tot binecuvântarea lui Dumnezeu este și aici, iată s-a îmbolnăvit. Și s-a îmbolnăvit în așa fel încât avea un duh rău, un duh necurat. Dar ea nu era ortodoxă, reținem lucrul acesta. Și atunci, din dragoste de Dumnezeu și evlavie la Sfântul Spiridon, vine la biserică. Vine și te roagă de preot să-i citească o rugăciune. Preotul era grec. Și când a văzut-o, fiind de altă credință, a vrut să o scoată afară din biserică, să o dea afară. Ea nu a ieșit, bineînțeles. Și se ruga cu lacrimi la preot să-i citească o rugăciune, că avea evlavie, avea credință, dacă va citi rugăciune și îl va binecuvânta pe copilul său să vă face sănătos. Și iată că ea nu iese din biserică, preotul atunci îi spune niște cuvinte urâte, bineînțeles, că e nebotezată, că e păgână și așa mai departe, mai multe lucruri și o scoate afară. Iar ea a crezut că i-a făcut o rugăciune la Dumnezeu ca pe copilul să facă sănătos. Și cu lacrimi în ochi a mulțumit preotului. I-a mulțumit și a spus, părinte, acum păi și semnul Sfintei Cruci pe copilul meu, cu siguranță se va face sănătos. Iar el i-a făcut semnul Sfintei Cruci în barjocură și a dat-o pe ușa afară, spunând să nu te mai văd de acum încolo. Și ea a plecat și cu lacrimi în ochi s-a mulțumit lui Dumnezeu că iată preotul ce rugăciune frumoasă și creștinească i-a rostit. Și a plecat și până acasă copilul s-a său s-a făcut sănătos. Și în felul acesta, preotul și-a văzut de drumul său, dar a văzut că de el s-a lipit un duh necurat. Deci iată duhul acela necurat, plecând de la copil, s-a lipit de el. Și spun aceste lucruri ca să dispară răutatea dintre noi, să dispară acea diferență între, iată, ăsta este creștin, ăsta nu este creștin. Și noi trebuie să dăm exemplu acela personal întotdeauna și în orice moment de creștin ortodox, dacă suntem așa. Dacă suntem cu două fețe, tot noi pierdem, pentru că acela care te vede prin cetate sau în casă la tine, că suntem mulți care încercăm cu cei de lângă noi, că nu vor să facă voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu, dacă vrei să o facă, roagă-te la Bunul Dumnezeu ca să-L îmblânzească, să lumineze mintea, pentru că ești chemat ca să dai nevoie, să ai nevoie de răbdare multă, să ai dovadă de răbdare. Păi cum dăm noi dovadă de răbdare dacă nu cu cei care nu sunt în dreapta credință nu avem răbdare? Ce trebuie răbdare la cel care este creștin, nu știi ce să faci, nu știi ce să adresi, nu știi cum să te comporți în societate, în celălalt te trebuie răbdare. Și trist este că, iată, noi suntem care cei dăm tonul la rele și la răutăți și nu așa erau acei creștini din începutul care se rugau prin catacombe. Nu așa erau acei creștini care Sfântul Ioan Botezătorul le vestea împărăția cerurilor. Pocăiți-vă că de acum s-a apropiat împărăția cerurilor. Așa spunea Sfântul Ioan Botezătorul acum circa 2000 de ani. Deci cu atât mai mult acum s-a apropiat cu adevărat împărăția cerurilor. Ce ne întriduiește să vedem lucrul acesta, să fim convinși, mulțimea de sectărăraie și nedreptate care este la ora actuală, mulțimea de biserici care spun creștine, dar numai creștini nu sunt, mulțimea de ieresuri care sunt la ora actuală, că și în biserică vezi omul că vine la biserică și face cruce pe lumânare sau pe sticla de vin sau știu ce mai dă acolo la Sfântul Altar, pe pământ, face cruce pe el, că dacă l-a duci la Sfântul Altar, ce nevoie să mai faci cruce? De ce vii în biserică? Nu te închid, nu faci cruce? Sau mulțimea de ieresuri care sunt în lume, când te duci la mormântare, după ce se termină slujba, te și sperie, că strântești o oală cu capul tău de mare în spatele tău. Dar de ce l-ai trântit? De ce ai trântit oala? Păi ca să nu mai moară nimeni în urmă. Așa spune el, așa e bine. Păi cum, nu mai moare nimeni, va rămâne cineva în viața asta veșnică, nu? Deci toți murim, toți ne rugăm lui Dumnezeu. Deci dacă ne rugăm lui Dumnezeu, ne rugăm așa cum a lăsat Sfinții Părinți, cum Sfinții Apostoli au legiuit, pentru că Sfinții Apostoli de ce nu s-au întâlnit în soboare, decât în câteva s-au întâlnit în multe adunări și au hotărât multe lucruri care sunt lăsate în biserică și se păstrează până în zilele noastre. Se păstrează și vor ar fi păstrate până la sfârșitul veacului ca noi să putem mântui. Pentru că de acolo s-au înmulțit sectele și bisericile care nu sunt ortodoxe în lume, din Sfânta Scriptură, din ce a spus Sfinții Apostoli, din ce spun Sfinții Părinți. A, nu-i nevoie, ce să ții post? O, a ținut atunci la început, că așa era timpurile, acum nu mai ține. Că celălalt muncește, celălalt aleargă, celălalt e mic și învață, celălalt e student, la fel transpiră și așa mai departe. Dar internetul și televizorul toată noaptea funcționează. Mergi prin oraș și e lumină, dacă ar fi stinse luminile, ar fi lumină de la televizoare. Pentru că clipește prin perdeaua casei omului televizorul care funcționează noaptea sau internetul sau alte videouri sau alte lucruri spurcate. Și sunt creștin, vai de mine, sunt creștin, dar am copilul care nu pot să-l opresc. Dacă îl opresc, părăsește familia. Dar dacă nu părăsește familia, e mai grav, pentru că el știți ce va spune? Mama și tata mi-a dat voie, era creștin, mergea la biserică, se mărturisea, se împărtășea, părintele o binecuvânta mereu, ei, eu nu mă duceam mereu pentru că nu puteam, duc la școală, dar mama și tata mergea, așa fac și eu. Mama și tata intră în pământ și el merge în continuare cu spurcăciunile care le-a învățat în casa familiei sale, în casa părinților săi, cum spune el cumva, cu binecuvântarea părinților. Iată că niciodată nu-și va aduce aminte să-i aprindă o lumânare lui mama și lui tata. Îi va spune că acel copil care spune că la o femeie i-a murit un copil mai de mult și acum când se-i facă părăsați la câțiva ani de zile, la 5-6 ani, acum copiii ei aveau video, televizor, ceva am spus eu mai înainte. Pian, casă și așa mai departe. Și ne-a spus, hai măi, copii, să facem parasteaz lui Cutare, care e frățiorul vostru. Mamă, matale, mergi că noi facem aici în casă. O să cântăm un cântec funebru la pian, trist. Și tot la fel. Deci, iată, exact cum vă spuneam înainte. Eu stau în casă, mi-ascult rugăciunea, slujba, la televizor e aceeași slujbă și așa. Foarte multă lume, și trist este că ortodoxii spun lucrurile acestea. Nu păgânii, nu cei răi depărtați de credință, ci omul vrea să se mântuiască, vrea să primească binecuvântarea lui Dumnezeu, a Sfinților Părinți, ca să poată să se mântuiască. Nu așa se poate mântui omul. Și găsim tot la Sfântul Ioan Botezătorul, găsim acele exemple nemai întâlnite la altcineva, pentru că Sfântul Ioan este cel care încheie Vechiul Testament și deschide noua lege, deschide oamenilor acea cale spre mântuire lăsată de Mântuitorul Iisus Hristos și deschisă de Sfântul Ioan Botezătorul. De aceea Sfântul Ioan este întotdeauna în stânga Mântuitorului Iisus Hristos. Sfântul Ioan este cel care a făcut acele minuni nemai întâlnite oamenilor, dacă noi citim viața Sfântului Ioan ca să le avem. Sfântul Ioan este cel care mărturisește în fața cel nu se sperie, nu se înfricoșează de împărat, de irod, mustrându-l pentru nelegiuirea care a făcut-o cu fratele său și trăind cu cumnata sa. Sfântul Ioan Botezătorul este cel care privește moartea cu ochii deschiși, rugându-se la Dumnezeu să-L binecuvânteze, să se mântuiască și ceea ce a și câștigat și s-a folosit. Sfântul Ioan Botezătorul este cel care face minuni și de felul următor, care eu vă să vă spun acum și am terminat. Este acea minune care spune că înainte oamenii păgâni, răi, depărtându-se de Dumnezeu, aducea jertfă într-un loc, într-o cetate, aducea câte un om pe an, un om gândul la un balaur. Puie, în spatele acelui balaur era satana, nu balaurul gândea, nu el judeca, ci era dirijat de vrăjmașul, de satana. Și spune că în fiecare an trebuia să-i ducă o fecioară să o mănânce, acel balaur. Și oamenii ducea de frică, ce să facă? Din ordinul împăratului, ca și acum. Dacă dă ordine, ce să fac? Ce vrei să mor? Vrei să mor pământește? Dar mor pământește, dar mă izbăvesc, duhovnicește. Și spune că când i-a venit rândul la un creștin să dea copilul său la acel balaur, el s-a dus și s-a rugat la Sfântul Ioan Botezătorul. Că foarte multe lume avea și are în continuare evlavie la Sfântul Ioan Botezătorul. Și ce s-a gândit el? A vrut să sărute mâna Sfântului Ioan Botezătorul. Și n-a putut, pentru că acolo o păzea, acum, așa cum și noi mai înainte eram păziți, n-aveam voie să facem cruci, n-aveam voie. Deci nu era voie, dar puteai să faci ce, cu multe riscuri, nu așa? Așa a făcut și el, s-a dus acolo la biserică, dacă a văzut că nu poate să intre în biserică să sărute mâna Sfântului Ioan Botezătorul, că avea credință, dacă va săruta mâna, cu siguranță fata, avea nădejde la Dumnezeu că fata va izbăvi. Și atunci, neputând, a venit cu aur și cu bogăție multă, a dat acelui pasnic și acela, adică cum a dat? Nu a dat lui mână, ci a pus acolo la rac la Sfântului Ioan. Și atunci, ăla adunându-și banii, el a sărutat mâna Sfântului Ioan, dar a și mușcat puțin din mâna Sfântului Ioan. Și a ieșit, a plecat și a luat fata să o ducă jertfă acelui balaur. Și atunci, mergând acolo, el, cu frică mare, că a văzut balaurul că venea, deci nu era balaur, nu era, era material văzut de noi, de ochii noștri trupești, dar era satana în spatele lui, vrăjmașul, care îl sperie pe fiecare om, că mulți spun și că nu țin post, că mor dacă nu e adevărat. Ia să ții post, vezi că nu mor. Sau nu pot să fac metanie că mă doare colo sau dincolo, sau închinăciuni și așa mai departe. Sau nu pot să stau la privăghere, nu pot să duc la biserică. Deci poate. Și atunci el, având nedejde și credință, s-a apropiat de cel bălaur și a luat părticica aceea mică din mâna Sfântului Ioan și a aruncat-o în gura sa. Și acela pe loc a murit, a înghițit a murit imediat. Deci iată cum Dumnezeu poate izbăvi pe om dacă omul are credință. Bineînțeles că foarte mulți s-au făcut creștini, în loc să-l... Deși nu erau toți creștini acolo, erau foarte mulți păgâni, în loc să-l prigonească, să-l omoare, nu, toți s-au făcut creștini. Și tot referitor la acest lucru, aș vrea să vă aduc o minune făcută de Sfântul Vasile cel Mare, când el a ajuns patriarh pe scaunul conducerii Bisericii Ortodoxe adevărate, când o biserică de împăratul Valens, luată de la creștini ortodoxi, a lăsat-o și a dat-o arienilor. Și atunci toți creștinii au venit la Sfântul Vasile. Ce facem? Preasfințite, ne-a luat biserica noastră ortodoxă și a dat-o arienilor. Și atunci el a mers cu fruntea sus la împărat și l-a mustrat pe împărat, pentru că nu era frică de moarte. El se gândea la moartea veșnică, care e de dorit să ne gândim și noi, nu? Dar noi iată că nu ne gândim, din foarte multe motive. Și a spus, ai luat biserica ortodoxă, creștinească și a dat-o arienilor. Vei fi pedepsit de Dumnezeu. Bineînțeles că era tot pro-arian, deși zicea că era creștin împăratul. Și atunci, prin multe mustări care și multe cuvinte înțelepte, îi aduce Sfântul Vasile și spune așa, uite, îți dau zapis la mână, mergi și judecă drept și dă biserica cuie crezi că trebuie, dar cu dreptate să o dai. Deci ori creștini ortodoși, ori arienilor. Și atunci Sfântul Vasile a luat zapis și a mers în mijlocul creștinilor și arienilor și a vorbit în felul următor, iată, am zapis de la împărat să fac eu dreptate aici, să dăm biserica celor care merită. Și iată cum gândesc eu să facem, a spus Sfântul Vasile. Și uite, faceți voi, arienilor, 3 zile de priveghere, post și ce vreți să faceți, și 3 nopți. Și dacă biserica se va deschide, că biserica a fost încuiată și de ortodox și de arien, cu lacăte pe ușă, și dacă biserica se va deschide la rugăciunea voastră, a voastră să fie arienilor, iar noi ortodoxi vom face priveghere și rugăciune o zi și o noapte. Dacă se va deschide nouă, a noastră să fie biserica. Iar dacă nu se va deschide nici vouă, nici nouă, la rugăciunile și privegherea care o face, să fie tot a voastră, arienilor. Și arienilor le-a convenit acest lucru. Dacă ortodoxul nu le-a convenit, cum? Păi dar cum? Dacă nu se va deschide nici nouă, nici vouă, cum să le dai lor? Nu e bine. Și a spus Sfântul Vasile și a spus că așa e bine. Și atunci au făcut arienii 3 zile și 3 nopți priveghere și rugăciune. Și când au venit să deschidă ușile, nu s-au deschis ușile. Aducem aceste minuni, fraților creștini, să ne încredințăm noi că credința noastră este adevărată. Nu că vrem noi, nu că suntem noi mândri și spunem acest lucru. Noi suntem mândri, așa cum spunea Sfântul Apostol Pavel, să nu ne mândrim decât în crucea Mântuitorului Iisus Hristos. Atât să ne fie nouă mândria. Și aducem aceste cuvinte să fim întâlniți că asta este dreapta credință de lăsată de Sfinții Părinți. Deci de Sfinții Apostoli, de Mântuitorul Iisus Hristos, al cărei cap este biserica, al Bisericii Ortodoxe, adevărat. Și atunci când au făcut și ortodoxi o zi și o noapte cu Sfântul Vasile în frunte, priveghere de zi și de noapte, și când au venit spre biserică și cântau Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi de 3 ori, și când a venit la biserică, a binecuvântat ușile și a spus, binecuvântată este împărăția, nu, binecuvântat este Dumnezeul creștinilor, acum și pururea și în veci veci, a căzut ușile și lacetele și biserica a rămas a ortodoxilor adevărați. Și atunci culmea a fost altceva. Nu era din mirare că s-a deschis biserica. E din mirare că nu știm noi să ne rugăm lui Dumnezeu ca să avem noi, să ne dea acele cele care ne trebuie, care avem noi de nevoie în viața noastră. E din mirare că toți acei creștini, arieni care erau, deci iată, s-au dat la ortodoxia adevărată, s-au făcut creștini ortodoxi. Și a mers la împărat vestea aceasta că creștinii, toți arienii s-au făcut ortodoxi. Și a plăcut împăratului. Spune că a plăcut judecata Sfântului Vasile, dar el tot în întunecime a rămas, tot arian a rămas. Deci iată omul care nu vrea, nu se roagă lui Dumnezeu, nu se închină cu credință, nu are în inima sa adevărul, așa cum am auzit de atâtea ori și o să mai auzim, când Mântuitorul Iisus Hristos era în fața lui Pilat, deci iată ziditorul în fața creaturii sale, în fața ce cel a zidit. Și l-a întrebat Pilat ce este adevărul, pentru că Pilat a văzut o judecată nedreaptă acolo. Singur mărturisește că nu găsesc vina acestui om. Iar ce iudeii, farisei, ce spuneau acei conducători? Doar nu toți iudeii gândeau așa, acei conducătorii lor. Farisei, saducheii, așa cum sunt și acum, conducătorii spirituali al popoarelor, aceia gândesc rău de credință. Și aceea e în suflet și la popor. Poporul nu știe, este dus de nas. Este dus 1.400.000.000 de catolici, de cine? De papa. De papa cel care nu face cruce cu toată mâna și destul că nu este în dreapta credință. De papa cel care este infailibil, spune ei, și destul care te gândești că nu este în dreapta credință. Că mulți se întreabă, dar ce are papa de nu este bun, de nu este sfânt? Păi de asta nu este. Numai două motive, dar sunt foarte multe. Le știți dumneavoastră mai bine, ca să auziți astea ori din fața amvonului bisericii. Și iată că în felul acesta este dus în rătăcire om. Iată că în felul acesta își pierde ce? Își pierde viața veșnică. Și pierdându-și viața veșnică, nu se mai poate întoarce din nou. Că nu sunt două vezi sau nouă vezi, așa cum spun aceia care au cultul reîncarnărilor sau alte erezii care sunt la ora actuală pe fața Pământului. Și în felul acesta, pierzându-și mântuirea, nu are ce să-și mai piardă, pentru că ce va da omul, în schimb, pentru sufletul său, sufletul său valorând mai mult decât toată lumea. Pentru că este acea sămânță dumnezeiască lăsată la fiecare om în parte. Fiecare om care suflă, indiferent de credința care o are, iată, Dumnezeu nu și-a luat darul de pe pământ, l-a lăsat la fiecare om ca să se boteze, așa cum a spus Sfântul Apostol, și acum mergi pe toată lumea și botezați toate neamurile, cine se va boteza, cine se va crede, se va boteza, se va mântui, cine nu se va osândi. Rugăm pe Bunul Dumnezeu și noi să avem această credință adevărată, să o păstrăm, că de avut o avem. Și nu avem din meritul nostru, o avem din meritul celor care au fost înainte. Meritul nostru este să vedem ce facem acum cât trăim pe pământ. Lui Dumnezeu este slava, cinstea în veci. Amin. 3.